Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Yeni bir Kur'an ve İslam programında yine birlikteyiz. Dünya, tüm dünya insanlarını karanlıklardan aydınlığa çıkabilmeleri, yani cehalet bataklığından ilmin, bilginin seviyesine ulaşabilmeleri için, insanca yaşayabilmemiz için Rabbimizin merhameti gereği indirdiği Kur'an-ı Kerim'i doğru olarak anlayabilmemiz için fedakarca çalışmalar yapan Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz efendim. Geçen programda ahiret inancı konusunda güzel açıklamalarda bulunulmuştu. Ve bazı sorunların çözümü konusunda da net bilgiler verilmişti. Şimdi bu konuya biraz devam etmek istiyoruz. Bu konuda bir şey sorsak. İnsanları ahiret inancından uzaklaştıran şeyler nedir, nelerdir? İnsanlar niçin uzaklaşıyorlar bu inançtan? Bu konuda açıklama yapabilir misiniz evet. efendim? Şimdi efendim, geçen programda biliyorsunuz ahiret inancının olmamasının evreni, evrendeki düzeni bozduğunu, insanları zulme, fesada yönelttiğini ve kısacası dünyayı cehenneme çevirdiğini konu etmiştik kısaca. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'da özellikle hani Mekki ayetler, geçen programda da söyledim, 13 sene Kur'an, peygamber, kısacası Allah topluma ahiret inancını kabul ettirtmek için sürekli deliller, örnekler verir. Çünkü insanlığın selameti, insanlığın huzuru, evrendeki Allah'ın yaratmış olduğu orijinal düzenin tekrar tesisi, insanlardaki ahiret inancının oluşmasına bağlı. Şimdi, insanın mayasında, yapısında olan bir özellik var. Bu özellik, sizin sorduğunuz sorunun cevabı ama bu cevabı ben kendimden vermeyeceğim. Evet. Kur'an'ımızda Kıyamet Suresi diye bir sure var. Evet. Kıyamet ayağa kalkma demek. Kıyamet. Biz kıyameti önce iki anlamda kullanıyoruz genel olarak. Bir evrenin yok edilmesi, yıkılması. Ama esas kıyamet bu değil. Ona saat diyoruz. Fakat kıyamet dediğimiz kıyam ayağa kalkış demek, evet. dikiliş demek, evet. ölmüş insanların dirilmesi demek, evet. ayağa kalkması, tekrar canlanması demek kıyamet. Kur'an'da Kıyamet Suresi, Ayağa Kalkış Suresi diye bir sure var. Evet. Bu sure, bu hem bilimsel olarak insanın yeniden dirileceğini ifade eder. Mümkün olduğunu. Hem de, evet. hem de bize İki tane örnek vermek suretiyle bizi ahirete inandırmaya zorlar bu sure. Evet. Şimdi bunları sure içerisinde biraz değerlendireceğiz. Evet. Bunu yaparken bu surenin 5. ayetinde Cenab-ı Hak şu ifadeyi kullanır. Evet. Orijinalini söylüyorum. Tamam. Bel yuridul insanu liyefcura emame. Hı, 5'te, evet. Evet. İnsan önünü, yani kalan ömrünü fiski fücur içerisinde geçirmek ister. Yapısında bu var. Yapısında bu var. Yani insan devamlı ne kadar yaşayacaksa zevk-i sefa içerisinde yaşasın. Evet. Refah içerisinde yaşasın ister. Hasta olmasın. Evet. Mesela evet. Şimdi ama bu insanın fücurla din iman kaydı olmadan fücur aslında din iman örtüsünü yırtan demek. Dinin yırtan. Koymuş olduğu kuralları yırtıp atan, yani toplumsal kural tanımayan demek. İnsan böyle bir yaşamak ister. Şimdi bunu neyle yapar? Neyle yapar? Bunu neyle yapar? İnsanın mayasında bu var, bu özelliği var. Evet. Bunu daha önce iki noktayı değinmiştik. Birincisi tuğyan ile. Mal varlığıyla, bak şimdi mal varlığıyla zenginleştirir kendini. Kimseye muhtaç olmadığı kanaatını kendinde hasıl eder. Ve ondan sonra da fücurla yaşamaya kalkar. Evet. Onun için belirli makam ve mevkide olan adamların kanun, nizam tanımayışı bundandır. Tağutluklarından gelir, tuğyandan gelir. Kendini yeterli görür. Ahiret inancı olmayanlar. Olmazsa yani. İkincisi evet. Tekasürdür. Mal biriktirme hastalığına kapılır. Mal biriktirme de olduğu zaman tekasür, ki biz buna diğer ilerideki bir şeyle modern çağda hani kapitalizm diyeceğimiz her şeyin maddeye bağlanıp evet. Hepsi benim olsun zihniyetiyle dünyayı cehenneme çevirir. Ama kendisi dünya yansa da, dünya cehenneme dönse de kendi zevki sefasını sürsün ister. Umurunda değil hiçbir şey. Evet, umurunda değil. Evet. Şimdi bu konularda Cenab-ı Hakk'ın bize uyarıları var. Özellikle şu dikkat çekti, dikkat edecek olursanız, insan mal, mülk, makam, mevki ilişkisi ortaya çıktı burada. Mal, mülk, makam, mevki. Evet. Evet. İnsanın hepsi en büyük makamda olsun. En büyük makamda olunca da ne olsun? Faili la yüsel, sorumsuz bir adam olsun. Hiç kimseye ve sorumsuz. Onun için hiçbir kanun, hiçbir nizam onu herhangi bir sınırla tamam. Tahdit etmesin. Ve o da istediği zevki sefayı sürsün. Sürsün gitsin. Başkalarının gözyaşını sömürsün. Başkalarının alın terini sömürsün. Ama bu herif yaşasın. Bu yaşasın. Yaşasın adam. Olay şimdi, bu. Evet. Şimdi bu insandaki işte bu makam mevki şeyi bu. Bir de kendisini çoğaltırken dünyayı yakar ama kendisini zengin eder. Evet. Hepsi onun olsun ister. Onları yakacak, kendisini evet. Kalacak. Evet. Şimdi bu tip şeyler genellikle inançsız insanlarda olur. Evet. Şimdi bunların hani bir kınanma noktası vardır. Ben burada orijinaliyle o ayet-i kerimeyi sizlere sunayım. Yani böyle Muhammed suresinin 12. ayeti var. Muhammed 12, evet. Muhammed 12. Burada Cenab-ı Hak, bak, اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Ayet önce bir müjdeyle giriyor konuya. Şüphesiz Allah, kesinlikle Allah, iman eden, salihatı işleyen kimseleri içerisinden hani ırmakların aktığı bahçelere, cennetlere sokar. İman, oralara girdirir. Salihatı işleyen, evet. Bu iyi bir müjde. Evet. Bu müminler için. Evet. Bak şimdi kafirlerle ilgili bir işaret var. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Şu kafirlere gelince, kafir kimseler, Allah'ın ilahlığını, Rablığını kabul etmeyen, evet. Ahireti de yalanlayan, inanmayanlar var ya, evet. Onlar, ahiret beklentisi olmayanlar, يَتَمَتَّعُونَ Sürekli metalanırlar. Mal, mülk, menfaat sahibi olurlar. Sürekli metalanır. Bak, tamam mı? Sürekli mal üstüne mal, kazanç üstüne kazanç sağlarlar. Evet. Dünyadaki halini anlatıyor şimdi. Bir kompozisyon çiziyor. Ve yekulune kema tekulul enam. Bunu yerler. Ama nasıl yerler biliyor musunuz? Enam, sığırlar gibi, develer gibi, koyunlar gibi, keçiler gibi yerler. Çok güzel bir benzetme. Şimdi çok güzel. Bu çok enteresan bir şey. Bunu ben biraz daha açacak olursam enlam kasaplık hayvan demek. Kısacası evet. Eti yenilen hani meşhur Arap coğrafyasındaki kasaplık hayvan. Tabii. Böyle koyun, sığır keçi, cinsi, deve cinsi, koyun keçi cinsinin yediği gibi de o faydalandıklarını yerler. Bak bunun bir anlamı var. Kasaplık hayvanlar gibi dediği zaman sonucu. İnsan değil efendim. Şimdi hani halk hayvan keser ya, özellikle kurban sahneleri var ya, kurban tabii. Kesme estanteneleri. Hayvanın yularından tutarlar, evet. Bıçağın altına götürürler. O oraya bıçağın altına giderken bile hala şu da benim olsun, otlayacağım, onu orada. Da yiyeceğim, bunu da yiyeceğim, onu da yiyeceğim, bunu evet. da yiyeceğim de hala yiyeceğim diye uğraşır. Çok enteresan. Evet. İnansız insanları Cenab-ı Hak işte bunlara benzetiyor. Bak. Ne güzel bir teşbih. Onlara benzetiyor. Evet. Bile bile ya şimdi diyor. Hani Tekasür suresinde geçen programda demiştik ki Elhakumü tekasür hatta zürtümül mekabir. Mezarları ziyaret ettiniz. Kabire girmek üzeresiniz. Ayağınız çukura düştü. Hala hepsi benim olsun diye uğraşıyorsunuz. Ve dünyayı cehenneme çeviriyorsunuz. Evet. Diyordu. İşte inançla inansızın farkı bu. İnanç evet. insanı bu durumdan kurtaracak. Ama şimdi burada bu bağlamda yine Ali İmran suresinin 14-17'den oluşan evet. bir paragrafı var. Evet. Yani onu lütfederseniz onu siz okuyuverin tabii. oradan da. 14-17 dediniz değil mi efendim? Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, etinden ve sütünden yararlanılan hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu aşırı istek insanlara süslü, çekici kılındı. Evet. Şimdi evet. bu işte demin ki yani liyef şura emame, insanların fiski fücurla şey yapar var ya. Evet. İnsanın mayasında çok malı olsun, oğlanlı kızlı çok çocuğu olsun, yığın yığın altını, gümüşü olsun. Anlatabildim mi? Sanki bitmeyecek. Çok acayip çevresi olsun, makamı mevkii olsun. Şimdi sadece malla mülkte değil, yani normal sosyal siyasal statüde de üstten biri olsun. Makam mevki sahibi olsun. Evet, öyle. Sanki onlarla şey, kimlik, kişilik. Evet. değişecekmiş gibi falan. Böyle olsun diye böyle bu tutkuları vardır insanın yapısında. Bünyesinde var bünyesinde bu vardır. Evet, evet. Şimdi Cenab-ı Hak bunları koydu ki hani evet. hareket olsun. Bu nüveleri Cenab-ı Hak bak insana vermeseydi insan solucan gibi ilkel bir varlık olarak hayatını, varlığını sürdürür giderdi. Gelişmezdi. Evet. Daha cehdi olmazdı. Şimdi kazanmak, mal mülk sahibi olmak İslam'la kötü değil. Evet. Onun biriktirmesi, onu tutku haline getirip yığması kötü. Bunun sadece kendini hasretmesi kötü. Evet. Şimdi herkes kazanmalı, çok kazanmalı, evet. çok vermeli ama onu ibadet olarak kullanacak şimdi. Onu harcamasını bilecek. Onun Allah'ın bir emaneti, onu bir yerlere götürmesi gerektiği, onu birkaç kişiye İslam için vesile kıldığını, evet. belirli şeylerin hayatı kolaylaştıracak ürünlerin istihsali, üretimi için vasıta kıldığını bilerek ibadet olarak yapacak olursa evet. iş değişir yani. O zaman onlar cennet. Çok övülecek. Şimdi o ayetin devamını bir okuyalım evet. şimdi orada. Bunlar basit dünya hayatının kazanımıdır. Ha. Basit bu dünya mal, hayatı. Evet. Evlat, oğlan, kız, çocuk, yığın yığın evet. şey, o güzelim atlar, kazanım. Binekler, o hani köşkler, evet. lüks arabalar vesaire var ya. Bunlar basit dünyanın. Çok basit, evet. Şimdi biz bunu basit diyoruz da şimdi orada dünya diyeydi, hayatı dünya diye hayatı geçer. Hayatı dünya, evet. Şimdi kimisi dünya hayatı diye çevirir onu da, dünya hayatı diye çevrilmez, o sıfat tamlamasıdır. Sanki orada... isim tamlaması gibi çevirirler genelde evet. yanlış çeviri olur. O sıfat tamlamasıdır. Basit, adi, deniyden gelir. Alçak bir hayatın demek de biz hani kibarlık olsun diye basit hayat diye çeviriyoruz. Evet. Yani alçak bir hayatın kadını, alçak bir hayatın, evet. alçak evet. bir hayatın kazanımıdır. Öbür türlü çeviride sanki dünyada bunlar yani, gerekliymiş gibi normalleştiriyoruz orada. Halbuki ha. Cenab-ı Hak orada normalleştirmez yani. Tabii normal Kur'an'daki değil ki bu. Geçen el hayatü dünya hep sıfat tamlamasıdır. Sıfat. Hep basit, adi, seviyesiz hayat demek. Seviyesiz hayat, ha. Evet. Çok bunlar güzel. Basittir. Yani dünya şimdi hakikaten anlamsızdır. Şimdi hatta burada bir başka şeye geçelim. Mesela Hadid suresinin 20-21. Ayetleri var. Bak şimdi evet. Yine aynı şeye diyeceğiz. Hmm. O ayete devam edeceğiz şimdi izninizle tamam. Öyle şey yapalım. Güzel. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bilin ve alemû diye başlar. Bilin ki, evet. Bak bilin ki, iğreti dünya yaşamı, iğreti basit yaşamı ancak bir oyun, tutkulu bir oyalama, bir süs, kendi aranızda bir övünüş, mal ve çocuklar konusunda bir çoğaltma yarışıdır. O iğret hayatın tasvip, hayat, çok sıfat yani bu basit bir hayat. Evet. Şimdi, ayetin devamında, evet. Dünyadaki iğreti yaşam, aldanış malından, malzemesinden başka bir şey değil. Bu aldanıştır. Evet, aldanış. Öyleyse bu hayata bir anlam katmak gerekiyor. Bak şimdi öyle bir şey var. Bu önemli. Siz orada o ayetin devamını o konu burada şimdi. İşliyor. Evet. Allah varılacak güzel yer kendi katında olandır. Evet. Devam edelim. De ki size bundan daha hayırlı olanı bildireyim mi? Ha. Bildireyim şimdi mi? Bunları siz ha. Mallı, mülkü, evladı, lüks arabayı, lüks evi hep ha. Güzel bir kazanım şey yapıyor. Daha iyisini ister misiniz? Bildireyim mi? Allah'ın koruması altına girmiş Rabbimiz, şüphesiz biz inandık, artık bizim suçlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyen, direnç gösteren, doğru olan, sürekli saygıda duran, Allah yolunda harcamada bulunan ve seherlerde bağışlanma dileyen kişiler için Rablerinin katında, İçinde temelli kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'tan hoşnutluk vardır. Ve Allah kulları en iyi görendir. Evet. Evet. İşte bu hani deminki dünya metaı olan, evet. Ziyneti olan, hoş olan şeyler, onları dünya hayatından, evet. Ahiret hayatına, İnsan kendi gitmezden evvel gönderebiliyor mu önce evet. Olarak? O. İşte bunu da kim yapar? Evet. Ahiret inancı olan. Bunu ahiret inancı olan yapar. Evet. Şimdi bunu orada bir şey yapalım. Öyleyse ahiret günü inancını insanlara aşılamadan, herkes ahirete inanmadan bu işlerin çözüm noktası yoktur. Kesin olarak. Öyleyse insanlığın ahiret inancı noktasında gereken araştırmayı yapması lazım. Gerekli iletişimi, gerekli bilişimi sağlaması lazım. Evet. Yani biz bunu söylerken, yani bu bir beyin yıkama olayı olarak. Görenler var. Olsun görenler. İstenmiyor. Tabii. Kur'an'da öyle bir olay araştırsın, yok. Araştırsın, bulsun. Bu araştırılacak. Yani bu da zaten çor çocuk işi değil yani. Evet. Bunu evet. Şey yapıyor. Bunu... Cenab-ı Hakk'ın uyarısına bakın şimdi. Bakara 254'ü okuyacağım ben buradan. Evet. Ey iman etmiş kimseler! Kendisinde hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir yardımın, iltimasın bulunmadığı bir gün gelmeden önce, o günden önce, evet, size verdiğimiz rızıklardan harcamada bulunun. Ve kafirler, yani Allah'ın varlığını, Rabbini inkar evet, etmiş evet. Kimseler, kendi benliklerine haksızlık edenlerin ta kendileridir. Kendi bakın şimdi Allah'ın Rablığını, ilahlığını kabul etmiyorsa bir insan, ahirete inanmıyorsa kendine yazık ediyor. Evet. Cenab-ı Hak uyarıda buluyor. Hani rahmeti, merhameti gereği Kur'an indirdi ya. Evet. Bu bağlamda insanları uyarıyor. Kendinize yazık etmeyin. Evet. İkaz ediyor. O evet. Kötü gün geldikten sonra dönüş yok. Kimsenin, siz ne kadar mal, mülk hepsini bağışlamaya çalışsanız da, vermeye kalsanız da, hatta Ali İmran suresindeki bir ifadeyle, dünyanın dolusu altını, gümüşü, o gün içi hediye etmeye kalsanız da, yani öldükten sonra fidye olarak vermeye kalsanız da bu işin kurtuluşu, dönüşü yok. Yok. Evet. Dönüşü o yok. O gün gelmeden onun önce. İçin o gün gelmezden evvel başınızın çaresine evet. bakın. Evet. Gerektirme araştırmayı yapın. Evet. Şimdi Allah'ın Rablığı konusunda, ilahlığı konusunda ve ahiretin var evet. olup olmadığı noktasında tatmin olun, ikna olun. Evet. O gün gelmeden önce o gün bunları yapmak başının gerekir. Çaresine bak. İkna olacaksınız. Yani burada çocuklara amentü şeyi metni öğretip de ben ahirete inanıyorum demekle ahirete falan inanılmıyor. Sözde söylüyorum. Şimdi ama bunu görüyorsunuz zaten. Ki. Bunu evet. gördünüz zaten. Şimdi yaşadık. Daha şeylerde Cenab-ı Hak nerede yamuk iş yapan varsa, evet. nerede zulüm yapan varsa, nerede doğayı kirleten varsa, nerede yani kendinin 5 kuruş menfaati için alemi yakan varsa evet. onun ahirete inanmayan adam olduğu bize gösterilmiştir. Bu mührü ilahidir. Evet. Bu hükmü ilahidir. Biz buna inanıyoruz. Onun biz için de biliyorum. Her sorunun kaynağının ahiret inancıyla ilişkili olduğunu da biliyoruz evet. ve bunu da bildiriyoruz. Evet. Şimdi burada işte Kıyamet Suresi dediğimiz ayağa kalkış suresi var. Şimdi o surede bildirilir ki bize şöyle başlar. La yani ahiret inancı olmayan ahirete inanmama gibi düşüncesi olanlara bir reddiyedir bu. Hayır düşüncünüz gibi değil. Bakın uksimu bi yevmil kıyame. Kıyamet gününe size kanıt getiriyorum. Kanıt. Bak kıyametin olacağına 2 tane kanıt veriyor. Şimdi ve la uksimu yine hayır. Ben size pişman olan, kendini ayıplayan kimseyi de örnek veriyorum, kanıt olarak gösteriyorum. Kendini ayıplayan kimseyi kanıt gösteriyor. Şimdi bak şimdi. Evet. Burada çok enteresan. Kıyamete Cenab-ı Hak örnekler verecek. Evet. Kıyamete örnekleri verirken, delilleri verirken, referansları verirken bir de ölüm anında ölmekte olan bir adamın pozisyonunu bize örnek getirir. Bu çok enteresandır. Onu bize de örnek olarak getirir. Evet. Bizzat görüyoruz o adamı. Görün diyor. Bak şimdi evet. o adamı bir inceleyin. Ya. Bakın bir adamı. O kıyamet ölmek üzere olan bir adamı bir inceleyin. İlmi olarak incele. Evet. Bak, bu şekilde evet. Şimdi o bölümde ne var? Ben önce orayı bir arz edeyim. Estağfurullah. Yünebbeul insanu yevme izin bima gaddeme ve ahar. O anda ölüm anında yani insan tüm yaptıklarıyla dünyadaki yaptıklarıyla tamam. ve yapması gerekirken yapmadıklarını ihmal ettiklerinin hepsinden haberdar edilir. O anda. O anda. Bak ölecek bir adam izlenmeli. Evet. O adam da ölmezden evvel yaptıkları, yapmadıkları bir film şeridi gibi ki biz buna şimdi alttaki evet. ayetlerle ilgili bunu daha güzel açıklayacak Cenab-ı Hak. Bak şimdi ben metne sadakatle gideyim burada. Tamam. Kendim lafa da boğmayayım Allah'ın ayetlerini. Belil insanu ala nefsihi basira. Aslında insan var ya evet. kendinin şahididir. Kendi kendinin şahididir. Uzaktan, şuradan, buradan hiçbir kanıt şey yapmaya lüzum yok. Ölen adamı dikkate alın. Ölmek üzere olan bir adamı dikkate alın. وَلَوْ اَلْقَى مَعَذِرَ Araya perdeler olsa, mazeretler olsa bile sökmez. Yani görecek. İnsan hangi mazeret, hangi hastalık, hangi perde gelirse gelsin, mutlak surette yine bu estantaneyi, bu sahneyi yaşayacaktır. Yaşayacak, görecek. Hepsini evet. bizzat görecek. Şimdi bu sahne ne? La tuharrik bihi lisaneke li te'acele bih. Yaptığını, yapmadığını söyleyebilmek için dilini falan kıvırdatma. Yani sen hiç zahmet etme. Mazeret aramaya kalkacak o. İnsana seslenmiyor. Sen hiç kendi kendine çaba harcama. Veyahut da dışarıdan herhangi birisi şunu yaptın mıydı, bunu yapmayın, şöyle mi olduydu, böyle mi olduydu? Dış etkiye de lüzum yok, içten gayrete de lüzum yok. Bak, inne aleyna cem'ahu ve kur'anehu. o senin yaptığın, yapman gerekirken yapmadıkların var ya, onların toplanması, biriktirilmesi bizim üstümüzde, bizim yuvarlık. Allah üzerine almış. O... Üzerine almış. Evet. Onu biz sağlarız diyor. Hiç sen zahmet etme. Allah Allah. Şimdi, فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِي قُرْآنَ Biz onu topladığımız zaman sen de onun toplanışını, dağıtılışını sen kendin de izle. İzle. Yani sen ne yapmışsın, ne etmişsin. Evet. Biz sana onu canlı olarak gösteriyoruz. Evet. Onu sen kendin de izle diyor. Burada. Hiç şahide mayda gerek yok. Sümme inna aleyna beyana. Onun birbiriyle toplantı ayrıntılı olarak açıklanması, araların açılması beyanı da yine bizim üzerimize diyor. Evet. Şimdi insanın böyle bir sahnesi varmış ölüm anında. Evet. Şimdi bunu bizzat herkes arada, yaşayacak kesinlikle. Yani. Ha, her insan bunu yaşayacak. Evet. Önce bu arada parantez olarak şunu da ifade edeyim. Bu ayet grubu. La tuharrik bihi lisaneke li tacele bihi. Yani 16-19 ayet grubu. Ben de onu size soracaktım. Demeyeceğim yani. Ben size onu soracaktım. Bak, çok önemli bir konu. Dolayı evet, evet, çok güzel. O kendi konu. Mecrasından, evet. Kur'an'ın ayetlerinin kendi olduğu yerden koparıldığı, buradaki zamirler evet. Biraz evvelki maya değil, hiç bağlamda burada olmayan evet. Bir Kur'an'a gönderildi. Yok efendim, Kur'an'ı işte Allah kendisi toparlamış, bugünkü düzene kendisi sokuvermiş, evet. Böyle indirmiş. Peygamber'e de Cebrail gelmiş, sen gayret etme. La tuharrik bihi lisaneke li tacele bihi. Cebrail'in sözüymüş. Ezberlemek için dini oynatılmış da. Ezberletmiş, Ramazan'da bu konu çok her önemli gün gelirmiş ya. De mukabele ederlermiş mukabele falan filan evet. Gibi. Efsaneler, safsatalar, mitolojiler. Maalesef. Hayır, maalesef. Orayla alakası çok yok. Açık ay Hüseki. Evet. Gayet açık. Evet. Teknecimin içerisinde... Bu gayet güzel ölüm estantenesi yapılır. Burada açıklanır. Şimdi bunu bütün izleyicilerimizin objektif olarak ölmekte olan insanı bir gözlemlemesi gerekir. Evet, bir izlesinler, görsünler. İzlesinler. Evet. Şimdi burada şunu da ifade edeceğim ben. Bu çok enteresan bir şey. Biz bu konuyu yazdığımız zaman çok tepki de aldık. Evet. Yani... Biz Kur'an'ı doğru çevirdik, doğru meallendirdik, tepkilendik. Sen evet. Geçmişteki kimlere uymadın, uymuyorsun, onların dediklerini kabul etmiyorsun gibi itirazlarla evet. Karşılaştık. Ama şimdi şu var, burada izleyicilerimize şunu söyleyeceğim. Evet. Bu sene Amerika'da Michigan Üniversitesi'nde canlılar üzerinde ölmezden evvelki pozisyonuyla ilgili Allah Allah. Bir araştırma yapıldı. Hayret edecek bir şey ya. Evet. Ve bu araştırmada evet. Yani bu araştırmalarda ölüm anında beyin dalgalarında yüksek seviyede aktivite gözlendi. Zaten ölmek üzere adam evet. Fakat aktivite hissediliyor, evet. Görülüyor. Ömründe evet. Hiçbir zaman yaşamadığı kadar beyin hücrelerinin aktivite olduğu. İşte ilmen ispatlanmış. Bu ilmen ispatlandı bu sene. Allah Allah. Çok enteresan bu inceleme. Allah evet. Da zaten bunu emrediyor. Evet. Bizzat izleyin ölen insanın durumunu. Evet bunu izleyin diyor, i̇şte şey yapıyor. Teknik olarak şimdi biz buna hani şöyle bir şey var. Hani evet. Esnaf, tüccarlar bilir. Yazar kasaları vardır. Yazar kasaları kapatırken bir Z raporu alırlar. En son evet. Bir düğmeye basarlar. Evet. O günlük hasılatı var ya, girdi çıktı hepsini o rapordan aynı alırlar. Aynı Z raporu. Evet. Bu aynen hayattaki yani o esnaflıktaki, ticaretteki evet. Yazar kasanın Z raporu. Ölüm anından evvel, ölmezden evvel beyin hücrelerinin hepsi ileri hepsi derecede aktivite oluyor. Ve hepsini böyle geçmişini topluyor. A'dan Z'ye kadar yaptıklarını evet. Yapması gerekirken yapmadıkları sorumluluklarının hepsini böyle şerit gibi Cenab-ı Hak evet. Onun gözünün önünden evet. Getirip kendini kendine şahit kılıyor. Evet. Cenab-ı Hak diyor ki bu manzaraya dikkatini çekerim, bunu sizin dirileceğinize kanıt gösteririm diyor. Sayılmaz kısa bir ara vermemiz öyle. Gerekiyor. Peki. Bu konu çok önemli. Ben de bu konuyu okurken çok etkilenmiştim. Bunu biraz sonra isterseniz aradan sonra devam edelim istiyoruz. Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Bizlerden ayrılmayın lütfen efendim. Elif, Lam, Mim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Kıyamet suresindeki çarpıcı ifadeleri Sayın Hakkı Yılmaz Bey çok güzel izah ediyor. O konuda yarım kalmıştı konusu. Onu devam edebilir miyiz efendim? Evet. Evet. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim. Şimdi aslında ahiret inancı sadece böyle dini öğretiler olarak değil, dini bir telkin olarak değil, bilim adamlarının da üzerinde durduğu, araştırma yaptığı, düşündüğü konulardan biri. Evet, herkesi ilgilendiriyor. Evet, evet, herkesi ilgilendiriyor. Özellikle izleyicilerimizin de olayı detaylıca tetkik etmelerini, böyle hani bilgisayar, internet arama motorlarından falan tespit edebilirler. Pascal'ın bir beklenen değer teorisi var. Beklenen değer. Evet, beklenen değer teorisi. Bu olasılık hesaplarıyla ilgili. Orada adam konuyu ahiret inancının olmalı mı olmalı mı, ahiret var mı yok mu? Buna ihtiyat teorisi de diyebiliriz. Bir insan ahirete inanmalı mı, inanmamalı mı? Hani noktasından ayrı bir bakış açısı getiriyor. Güzel. Şimdi olay şöyle, oradaki olay da olasılık hesaplarında. Şimdi iki insan veyahut da kendin üzerinde ahirete inanırsam kazancım ne olur, kaybım ne olur? İnanmazsam kazancım ne olur, kaybım ne olur? Bir tüccarın kar zarar hesabı normal gibi. Normal kar zarar hesabı üzerinde gibi şey yapıyor. Ve orada ahiret inancını olduğu zaman, ahirete inandığı zaman daha karlı çıkacağının, bu dünyada da, bu dünyadayken daha karlı çıkacağının hesabını yapar. Bu normal olarak Pascal'ın, bir matematikçinin yani literatüre geçmiş bir şeyi, İncelemek, teorisi yani. Teorisi, evet. Buna Pascal'ın beklenen değer teorisi diyoruz. Bu ahiret inancıyla ilgili. Ama tuhafınıza gidecek, bu teorinin kökü, kaynağı Resulullah'ın amcasının oğlu, damadı Ali'ye aittir. Allah Allah. Ve onun bir şiiri vardır. Bu kitaplarda arada böyle hapsedilmiş kalmıştır. Böyle çok güzel bir şiiri vardır. Şiiri okursam ve tercüme edersem olay daha güzel anlaşılacak. Çok nefis. Pascal'ın beklenen değer teorisi de güzel anlaşılacak da. Onu anlaşılması onun için hiç. Onun detayına girmeden Hazreti Ali'nin şiirine geçiyorum yani. Çok güzel olur efendim. Buyurun. Şiiri şöyle. Galel müneccimi ve tabibu kilahuma. La tuhşarul envat. Gultu ileykuma. İnsaha gavlukuma felestu bi hasirin. Evsaha fel hasaru aleykuma. Çok Arapçası, güzel bir şey. Arapçası bu, tamam. Şimdi diyor ki, yıldızcı ve tabip, yani bu materyalist zihniyet sahibi olan kişilerin temsili o gün için, yıldızcı astronomiyle uğraşanlar ve doktorlar, o günkü tabirle, bugüne göre materyalist düşünceye sahip olanlar diyeceğiz. Onları temsil İkisi dediler ki, la tuhşarul envat, ölüler dirilmez. Ölüler haşrolmaz. Böyle bir şey olmaz. Gultu ileykuma. Ben o ikisine dedim ki onlara, insaha gavlukuma felestu bi hasirin. Siz doğruysanız, eğer ki ölüler dirilmeyecekse benim hiç kaybım olmaz. Zaten öleceğiz. Ölüp gideceğiz yani. Böyle şey. Benim hiçbir zararım olmaz. Evet. Efsaha, Eğer ki bir doğruysa fel hasaru aleyküme. Yandınız gittiniz. Yandınız gittiniz. Çok şimdi güzel. Şöyle düşünelim. Ahirete inanan bir insan. Evet. Ahirete inandığı için neden vazgeçecek? Fişkü fücurdan vazgeçecek. Fişkü fücurdan. Lükste yaşamdan vazgeçecek. Haksızlıktan, zulümden, evet, kargaşadan. İhtiyacı kontrollü bir hayat yaşayacak. İyilik yani yapacak. Ve ölüp gidecek. Tabii. Öldü gitti ki. Ne oldu? Varsayalım ki dirilmedi. Olabilir. Ne kaybetti ki yani? Ne kaybedecek? Yani ne kaybedecek ki yani? Çok güzel bir şiir ama ya. Tamam mı? Evet. Ne kaybedecek ki yani? Şimdi Allah. Ama bir insan düşünün ki ahiret yok diye ahirete inanmamış, yemiş, içmiş, hak, hukuk, hiçbir şey tanımamış, insan hakkı bilmem şu bu falan filan. Dünyada hani füsü fücurla yaşamış, zevk-i sefa içerisinde dünyasını, kısa ömrünü bitirmiş. Bitti. Ama ölmüş, karşısında da ahiret dikilmiş. Tıraklar çıktı karşısına. Fel hasaru aleyküme diyor. Yandınız gittiniz. Zarar, ziyan, husran, bunalım sizin için. Eyvahlar olsun. Öyleyse işte burada şey, beklenen değer teorisi Pascal'ın burada. O maddi olarak, matematiksel olarak şey o matematiksel istemedi olarak düşünüyor. Ha. Yani mantıksal olarak düşünüyor. Evet. Hazreti Ali de bunu işte bu mantıksal ayet şey falan kurmadan demek ki öyle bir ortamda olmuş ki o da bu şiiri orada söylemiş. O tartışmayı orada yapmış. Yani Hazreti Ali'nin bu sözüyle Pascal'ın şiiri çok daha güzel anlaşılıyor. Evet, beklenen değer teorisi. Güzel. Şimdi belki de Pascal'ınki ondan alınmadır. Yani onu bilemiyorum tarihsel olarak da. O da çok güzel fark bir şey. Fark etmez. Neticede ama aynı şey. Ama bizim Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen arada uyuyan başka noktalarımız var. Ölülerin dirilme olayı tabii her zaman sorun olmuş. Çok soru. Peygamberimiz döneminde Mekke müşriklerinin hepsinin derdi ahireti inkar. Hepsi. Çünkü dediğim gibi ahirete inanırsa kasada yığdığı paralardan pullardan peki olacak. Kapılarındaki binlerce kullan olacak. Yani. Şimdi de sorun o değil mi yani? Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı gelin yaşayalım dediğim zaman olmaz diyor. İşine gelmiyor. İşine gelmiş de. İşte dedim ya kapısındaki kulundan tabii, olması lazım. Tabii. Olmasın. Böyle bir şey yapması lazım. İnsan tamamen başta yani kas dedi üst kesip bunu yaşıyor. Evet. Ama bu yeni değil aslında da ta geçmişi de var bunun. Bunlar mesela ta İmam-ı Şafii yine şiirden Ali bin Ebi Talib'in şiirini okuduk ya. İmam-ı Şafii'nin de yani bu tip bu şeylerle konuda ilgili çok güzel bir şiiri var. İmam-ı Şafii'nin. O, evet. İmam-ı Şafii'nin. O da yani asrın şeyini o gün şeye göre güzel tasvir etmiş. Terenim yani etmiş. Böyle, evet. Böyle şiirinde. Enteresan. Ne ayıbü zemane vel aybu fina. Velev kelleme zemanu lehecana. La ye'külü zibbü lehme zibbin ve ye'külü bazuna bazan ıyana. Yani çok enteresan yani. Ta İmam-ı Şafii döneminde yani evet. 1400 seneye yakın bir zaman evvel. Aşağı yukarı. Böyle evet bir ifade. Biz zamanı ayıplıyoruz. Halbuki ayıp hep bizde. Yani öyle değil mi? Şimdi de öyle değil mi? Yani bir hep şey olduğu zaman suçluyoruz. Oğlumuzun şeyinden, kızımızın şeyinden, evet, arkadaşımızın şeyinden, toplumun, devletin, milletin kötülüğünden. İşte zaman, kötü zamandayız. Kötü, kötü zamandayız. Kötü ah, zamandayız. Hep zamanı kötülüyoruz değil mi? Evet. Hep aynı ona, yani. Aynı. Suçu ona buluyoruz. Suçu zamana buluyoruz. İmam Şafii de öyle diyor. Ne ayıbü zaman evvel aybu fina. Ayıp bizde olmasına rağmen biz zamanı ayıplıyoruz. Ayıp bizde oysa ki. Evet. Kendine baksana. Evet. Velev kelleme zamanı lehecana. Eğer ki zaman dile gelse de bir söylese var ya bizi rezil ederdi diyor. Kanıtlarıyla. Ama konuşmadığından dolayı vurabalıya zamanı vurabalıya. Yani öyle gidiyoruz diyor. Şimdi arkadan çok güzel bir, şey çok güzel bir noktayı denk getiriyor. La ye'külü zibbü lehme zibbin. Bir aç kurt, dağdaki kurt var ya. Evet. Kurt, bir kurt, diğer bir kurtun etini yemez. Başka kurdun etini yemez. Evet, evet bir tamam, kurt, kurdun tamam etini yemez diyor. Ha, evet. Ama bilimsel olarak yemiyor mu ben bunu bilmiyorum da. Demek ama ki şiirdeki zaman, anlatıyorum yani. Belki de yemiyordur. Şimdi, hatta evet bunu yıllar evvel birine sordum da ha, yemez dedi. Vallahi, yani kurt, kurtun etini kesinlikle yemiyormuş yani. Enteresan yani, evet. Evet, burada kurt, kurtun etini yemez ama ve yekulu bazuna bazan ıyana. Biz ise birbirimizin etini aşikare yiyoruz. Gizlimizi falan değil diyor. Açıkça evet. Yani biz bu kadar işte bu insan kurttan bile kötü olduğunu, zamana şey yaptığını, işte tekasürün, tağutun insanı getirdiği nokta bu. Şimdi burada yani bu husam, bu bunalım, ahiret inansızlığın getirdiği noktalar evet. Eskilerden beri de ve Resulullah dönemindeki bütün ayetlerde dönüp dönüp vurguladığımız gibi insanlara ahiret inancının vurgulamasına yönelik. Ama şimdi bir başka ahiret inancının da olabilirliği olması noktasında bir başka nokta daha Kur'an'da dikkat çeker. Şimdi devamlı müşrikler mesela bir peygamberimize gelmişler. Bu canlı örnek ismi var. Tarihte bunlar anlatılır. Herkesin bildiği Yasin'de de bu şey yapar. Yasin'de de geçiyor. 80'li yani. Ayetlerde. Ve darabelene meselen ve nesiya halgah. Gale men yuhil ızame ve hiye ramim. Adam getirmiş bir örnek vermiş. Eline bir insan kemiği almış. Evet. Ezmiş adam. Kül haline getirmiş. Demiş üfürmüş, savurmuş. Aklısını örnek veriyor. Bunu böyle bir örnek yapın. Men yuhyil ızame ve hiye ramim. Bu külleşmiş, toz toprak olmuş. Kemikleri kim diriltecekmiş? Bunlara kim can verecekmiş? İşte diyor. Görüyorsun bak kül olup gitti. Şimdi Cenab-ı Hak cevap verdiriyor. Kul yuhiyellezi enşaha vele vele. O kemiği ilk defa kim bir araya getirdiyse onu tekrar da o meydana getirecek. Bitti. Evet. İlk defa kimsen yoktun. Evet. Şimdi bu örnek. Bu kemik üfürme, kemik şey mi? Müşriklerde çoktu o zaman. Peygamber'e sadece bununla kemikleri getirirler. Bunu kim yeniden bir araya getirecek, ne yapacak falan gibicesine bunu örnekleme yapılırdı. Evet. Şimdi Kaf suresindeki anlatımla, bu işte toprağa karıştı, yok oldu gitti gibi bir ifade kullanmış müşrikler. Toprağa karışıp gitti derler. Cenab-ı Hakk'ın da cevabı, biz arzın içerisinde neyin kaybolduğunu, neyin kaybolmadığını gayet iyi biliriz diyor. Yani bunun anlamı şu, siz o kemikleri, o etleri, o sinirleri, o kaşları, o gözleri yani bu vücudu ne kadar toprağa karışmış olsa da kayboldu deseniz de aslında hiçbirisi kayıp falan değil. Hepsinin yeri biraz belli. Dağınık yani onu biz yeniden inşa edeceğiz diyor. Yeniden bak, inşa. Ayetlerde inşa sözü kullanılır. İnşa bildiğimiz inşaatçı var ya, inşaat yapmak var ya. İnşaat yapmak ne demek? Demiri bilmem nereden getirirsin, kumu bilmem nereden, çimentoyu başka bir yerden getirirsin, hepsini bir araya getirirsin, bir bina olur. Bina olur. İnşa budur işte. O dağınık olsa da her birini oralardan getirir, biz tekrar bir arada toplarız anlamında. Çok güzel bir misal ama, çok güzel bir misal. Bu ifadeler burada yer aldıktan sonra, yani yeryüzünde hiçbir şeyin kaybolmadığını ifade ediyor. Hepsi toplanacak, şimdi bir başka yerlerde de Hud suresinde gibi ayetlerde insanların müstegar ve müstevda ifadeleri var. Yani sürekli kaldıkları ve emanet durdukları yer. Geçici olarak, olarak bekledikleri yer diye bir ifade kullanılır. Burada da anlatılan şu ki, dağılmış, çürümüş insan organlarının sürekli beklediği veyahut da emaneten dağınık yerde olduğunu her hücrenin, her DNA'nın öyle diyelim yani nerede durduğunu, nasıl ne halde olduğunu Cenab-ı Hak biliyor. Tabii ki her şeyi. Onlar hiçbir şeyini kaybetmiyor. Kesinlikle evet. Şimdi bu ifadelerden yola çıkarken Kur'an'da bir de Kehf suresi var. Evet. Esas buraya getirdim bu olayı. O çok güzel evet. Yani o, Kehf suresi. Kehf suresinde bir ashab-ı Kehf ve ashab-ı Rakim diye iki ashabtan bahsedilir. Evet. Biz de bunu ashab-ı Kehf diye yedi uyur, yedi mağara falan derler. Filan tarzında mitolojik olaylarla izaha çalışılır. Ashab-ı Rakim'de unuturlar orada. Filmleri çekilir vesaire evet, böyle çok götürülür. Çok enteresan, yani. Mitolojik bir şey. Hakizatında anlatılan buradaki olay değil. Evet, çok şimdi önemli. Ayetin 21 numaralı ayeti, 21. ayeti evet. Bu olayın, bakın ashab-ı Kehf ve ashab-ı Rakim olayının efsane, geçmişteki, tarihteki bir olay, mitolojik vesaire bir şey olmasının anlamına engel olur. Gereği yok. Buna fırsat vermez. Evet. Çünkü o ayette bu olay, Ashab-ı Rakim ve Ashab-ı Kehf olayı, Allah'ın vaadinin hak, insanların öldükten sonra dirilmelerinin kanıtı olarak ileri sürülmüştür diye. Bu 21. ayetteki evet, esas 21. şey bu, vurgulanan. Şeyi bu. O Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim olayının anlatılma nedeni Bunu gerçeği ortaya koymak. Bu gerçeği koymak. Ortaya koymak diyor. O zaman mitolojiden ilgisi var. Bunun mitolojikle evet. Bu iş olmaz. Olmaz tabii, yanlış bir anlamda. Tamam, mitolojiden gelmekle bu iş olmaz. Evet. Şimdi biraz sonra bazı şeylere değineceğim bu noktayla ilgili. Burada Ashab-ı Rakim ve Ashab-ı Kehf olayındaki bize verilen ipuçları değerlendirilecek olursa insanların gerçekten kaybolmadığını, hayatta tutulduklarını, yani şimdiki bu hayatta değil de hepsinin yine özelliklerini koruduklarını bir araya getirilerek herhangi bir şekilde onların varlığı, onların çözümünün mümkün olduğu anlatılır. Belki de oradaki, evet. Bakın belki oradaki bir hücre herhangi bir yolda çözümlenir, onun korumuş olduğu, hafızasında var olan insan şeyler, bilgiler herhangi bir yolla, o yolu ben burada izah etmiyorum. Aslında orada şey çok var, araştırmaya tabi tutuyorum. Konusu, evet. Ve şahsi tespit olduğundan dolayı genellemiyorum o konuyu. Bu yolla aynen disket okur gibi. Yani oradaki sırlar, o hafıza hücreleri, disketler, yani CD okur gibi çözülebilip bu arada bu şeyde falana ait şöyle bilgiler var. Bunda da filana ait bilgiler var. Burada 1000 sene evveline ait bilgi var. 2000 sene evvel bir insanın hayatı var falan gibi. İlmen bunların çözecekler. Bunların tespiti ilmen mümkün. İşaret Hayır. veriliyor. Bu işaret Kehf suresindeki Ashab-ı Rakim ve Ashab-ı Kehf olayı bunu anlatır. Bir de burada köpek meselesi. Bütün izleyicilerimizin bu konunun arkasına düşmesini rica ediyorum. Ayrıca dikkat etsinler. Orada Kehf suresindeki anlatılan olay da Ashab-ı Rakim ve Ashab-ı Kehf diye iki ashab var. İki ashab. Meal ve tefsirlerde ise sadece Ashab-ı Kehf sadece Ashab-ı Kehf olarak zamirler teke düştürülür. Evet. Tek merceğe gönderilerek oradaki anlatım bozulur. Rakim kaybolup gidiyor orada. Bunların üzerinde de iki tane ashab var, iki taraf var. Şimdi yani. Gelelim bunun diğer başka örneklemeleri neler olabilir? Tamam, başka örnekler. Ya şimdi başka örneklerine gelelim. Şimdi klasik araştırmacılar evet. Allah'ın ölüleri dirilttiğine bakın Ashab-ı Kehf olayını örnek verir. Bir. Orada birilerini öldürmüş, 309 sene orada yatmışlar, 309 sene sonra dirildi diye örnek verirler. Örnek veriyorlar. O zaman olduysa yeniden olur derler. Bunu ama yani. Ashab-ı Rakim olayında kimsenin dirildiği, dirilmişliği falan yok. Evet. Öyle bir olay yok. Oradaki anlatılan başka bir olay. O gün için 50 kişiye Allah bilmem kaç tane kişiyi dirilttiyse, bugün 6 milyar insana yeniden birkaç kişiyi diriltip gösterirse, herkes ahirete daha iyi inanır, onu da söyleyeyim. Efsanelerle böyle kafa uyutmanın alemi yok. Şimdi evet. Bakara suresinin 55-56. Ayetlerinde İsrailoğullarından 70 kişinin öldüğü, yeniden evet. dirildiği tarzında efsaneleştirilmiş. Ayet anlamları çarpıtılmış. Evet. Yine İsrailoğullarından binlerce kişinin öldüğü, dirildiği ki oradaki ölüm dirilme farklı olmasına rağmen buna malzeme yapılır. Yapılmış. Bu da Bakara 243'te anlatılır evet. bu noktada. Şimdi bir de İsa Aleyhisselam'ın ölüyü diriltme olayı diye, ölü diriltmiş diye, ölmüş insan evet. diye, Ali İmran 49 ve Maide 110'da. Evet. 250. Ayetler çarpıtılarak evet. şey yapılır. İsa Aleyhisselam da hiç kimseyi diriltmedi falan. İsa'nın oradaki ölü diriltmesi sosyal ölüleri diriltmesidir. Çok önemli bu konu. Her peygamberin işi zaten sosyal ölüleri diriltmektir. Hayata. Bunu Kur'an'ı anlatırken zannedersem ikinci programda mı ne bu konuları zaten değinmiştik. Evet. Yani sosyal ölü diriltme demektir. Kur'an ruhtur, vahiy ruhtur. Can vahiy işlediği yeri diriltir. Evet. İsa da orada vahiy ile sosyal ölüleri diriltmişti. Ölü bir toplumu diriltme gayreti. Evet. Yine tuhaftır. Bakara 259'da kimisi İsrailoğullarındır, kimisi Üzeyir peygamberdir. Değişik orada şeyler. Onu da Allah 100 sene öldürmüş. Öldürme. Hem de eşeğiyle birlikte sonra hem eşeğini diriltmiş hem de kendini evet. diriltmiş. Bu da efsaneleştirilir. Okuyoruz. Oradaki de anlatılan hayat. Ayrı bir olaydır. Tabii. Orada imanın hani iman olması gereken bir noktanın bilimsel, yaşanmış, gerçekleşmiş Bilim. Noktası olduğu zaman İmanı yeis diyoruz ona, imanı beis diyoruz, zoraki iman zoraki, diyoruz. Evet. Böyle olabileceğine dair ya öyle olursunuz ya böyle olursunuz anlatımı vardır. Böyle bir olay olmamıştır. Buradaki bir anlatımdır. Bir tiyatro sahnesini gibi canlandırıyor Allah-u Şimdi, Teala orada. Sonra yine efsanelerde Eyüp Peygamber'in ailesi ölmüşmüş, geri verilmiş. Geri verilmiş. Enbiya 84 burada şey yapılır ki. Yine İsrailoğullarından bir miras davasından dolayı hani birisi ölmüş, sonradan bir inek kesmişler, ineğin etini vurmuşlar, adam dirilmiş, katilini söylemiş. Bunlar hep hikaye şeylerdir. Maalesef. Bunlar ayetlerdeki anlatılan şeyler bunlar değil yani. Verilecek mesajlar başka olmasına rağmen. Evet. İşte dini efsane dinine getirmeyi için bunlar çok malzeme. Eserlerde buna değinmemin sebebi bunlar malzeme yapılır ama ahirete inanmak isteyen inanlar da bu hikayeler, martavallar yüzünden inanmaktan maalesef vazgeçer. Çok kimse de bu şeyleri duyar hatta şimdi hatta, şey yapıyor. Şimdi hayvanlardan da yine burada hani merkebin dirilmesi Bakara merkebin. 259'da. Sünnetullah'a aykırı bir şimdi, şey olsa ki. İbrahim Peygamber'in bir de kuş olayı var. Kuş olayı, kuşları parçalamış da çağırmış, kıyma yapmış da çağırmış, dirilmiş falan. Öyle deniyor. O olursa yine dirilmek. Oradaki anlatılan da başkadır. Evet. İsa'nın bir şeyden can taştan topraktan kuş yapıp onu canlandırmış, uçurmuş gibi şeyler gibi var, efsaneler var. Bu da Maide 49 ve Maide 110'da anlatılır. Bunların çok sonra, güzel yavaş Musa'nın yavaş anlatılması asası, gerekir. Bu konuların çok hassas bir şekilde tabii, bilmesinin fayda var. Musa'nın asasının hani yılana dönüşmüş. Ha, yılana dönüş, ejderha falan evet. Evet. Şimdi bunlar zaten farklı şeyler. Evet. İnşallah mucize bölümünde babında bunları uzun uzun anlatacağız. Şimdi bir de Musa'nın azığında balık varmış. O da sofradan kalkmış. Canlanmış. Hemen denize kaçmış. Hepsi sünnetullah aykırı olan şeyler. Hepsi sünnetullah. Allah diyor ki benim sünnetullahım bunlar bir değişiklik göremezsin. Bunlar hep Allah'ın dirilteceğine örnek verilmiş. Evet. İnanırsan inan. O şekilde çaptırılıyor. Şimdi Kur'an'da bu konularla ilgili hayattan yani şey yapılmaya nokta ilgili canlandırıcılar bize örnekler verilir. Mesela gerçek örnekler. Mesela tabiatın canlanması. Evet. Tabiatın canlanması. Herkesin kışın, gözünün önünde bir olay. Görüyoruz her zaman. Evet. Güz geliyor, kış geliyor, sonbahar geliyor, her şey gömülüyor. Sonra işte Cenab-ı Hak nüşur böyle olacak diyor. Yani yeniden diriliş, canlanış böyle olacak diyor. Evet. Bunları da şimdi zamanımız nasıl? Zamanımız bitmek üzere. Yani şimdi öyleyse ben bunları diğer şeyler olarak söyleyeyim. Bunlar Fatır 9'da, Fussilet 39'da, Zümer 21'de güzel güzel anlatılır. İnşallah. Şimdi ölünün diriye dönüşmesi, dirinin ölüye dönüşmesi gibi burada Cenab-ı Hakk'ın bize göstermiş olduğu cansız varlıkların canlanması var. Esas hayatın başlangıcı dediğimiz biz cansız başlıca olursak şu anda bilimin tıkandığı yani böyle hani evrim dedikleri tekamül dedikleri şey gider gider o ondan ama ilkten cansız madde nasıl canlandı? Orada izah yok. Orada izah biter. Evet. Onun için Cenab-ı Hak da ne diyor? Halakal mevte vel hayatı liyebluyeküm eyyüküm asene. Önce ölümü yarattı. Önce ölümü? Ölüm yani önce cansızlıktı. Sonradan o cansızlar canlandı. Biz burada sadece önceden cansızken canlanmaya geçiş noktası var ya, yeniden dirilmenin de en büyük kanıtlarından bir tanesi budur. Bu çok önemli. Bunu Ali İmran 27'de, Araf 57-58'de, Zuhruf 11'de, Enam 95'te, Ankebut 19-23'te, Rum 19'da, Rum 27'de uzun uzun görürüz. İnşallah. İkincisi, uykudan uyanma. Cenab-ı Hak uykuyu da ölüm olarak niteler, teşbih ediyor. Ona teşbih eder. Ondan sonra dirilmeyi. Uyanmayı da dirilme olarak şey orada yapar. Ölüyorsunuz. Buradan da siz dirilebileceğinizi, ölüp dirileceğinizin bunu da malzeme kanıtı olarak kullanabilirsiniz. Bu da sizin ahirete inanmanıza, dirilmeye inanmanıza vesile olabilir. Evet. Şimdi yine Cenab-ı Hakk'ın kadirliği, ilmin kudretinin dirilişi gerektirdiği bir de şu var. Cenab-ı Hak yeri göğü mü yaratmak zor yoksa insanı mı misal yaratmak? Veriyor. Misal veriyor. Allah misal veriyor yani. Evet. Evet bütün evreni mi? Siz nesiniz ki? Siz nesiniz ki? Evet. Yani koskoca semaları evreni yaratan sizin de genişleyen şey bir kainat diye. Evet. Onun da Kur'an'da 20'ye 30'a yakın ayetleri var. Delilleri var. Şimdi bütün mesele evet, bu noktaları iyiden iyiye inceden tetkik edip evet, açıklığa koymak lazım. Bunları açıklığa kavuşturmak, insanın bu vesileyle Allah'a, ahirete inancını sağlamlaştırması lazım. Evet. Burada onun için aziz izleyicilerimiz, ahiret inancı noktasında çok sağlam olmalılar. Evet. araştırmalıyız. Çünkü her kötülüğün başı ahiret inançsızlığıdır. Evet, her kötülüğün başı her buradan. Her kötülüğün başı ana kaynağı ahiret inançsızlığıdır. Evet. Yani bu noktada dolmuş oluyor. Bunları şey yapalım. Bunu da ileriki programda şey yapalım. İnşallah. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz burada sona erdi. İnşallah haftaya buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.